500 lange jaren geleden leefde er in China een dat zijn vlechtjes helemaal wit. In zijn lange leven had hij heel veel dikke boeken gelezen en hij was dus erg geleerd. Hij kende bijna alle Chinese letters en dat zijn er meer dan 15.000. Dus je begrijpt wel hoe knap hij was. Maar één ding wist hij niet. In het land van de Chinezen, in het land van thee en porselein, daar moet een vogel zijn, daar moet een wonder vogel wezen. Meisje, Hille, zeg meisje. Grote heer, eerbiedwaardige opperkamerheer van machtige keizer van China. Ik luister naar uw bevel. Hoe heet je ook weer, mijn kind? Wij zijn Lumenli, edele heer, de dochter van de tuinman. Zegt u mij wat ik voor u kan doen? Dat is niet eenvoudig, meisje. De keizer heeft een brief gekregen van de keizer van Japan. En in die brief staat dat er hier in China een wondervogel moet zijn, die zo mooi zingt dat iedereen er tranen van in zijn ogen krijgt. Nou heb ik een hekel aan tranen, eerlijk gezegd. Maar onze machtige keizer wil met al geweld weten of er werkelijk zo'n vogel bestaat in China. Hij heeft er nog nooit van gehoord. Oh. Staat u mij toe dat ik lach, edele heer? Nou ja, als je dat zo graag wil. Ja, ben je klaar? Bijna, heer. Ja, zeg me nou waarom je lacht. Omdat iedereen in China de vogel kent. Het is een nachtegaal. Die zingt in de hoge tamarinde. Komt u maar mee, dan zal ik u erheen brengen. Dan kunt u zelf horen hoe mooi de nachtegaal zingt. Ja, goed, goed, goed. Ja, als het maar niet te ver is om te lopen. Anders laat ik een draagkoets komen. Oh nee, grote heer. Wij zijn er al. Hier is de tamarindeboom. En daar, op die hoge tak, daar zit de nachtegaal. Wat? Dat kleine grauwe beestje? Je houdt me voor de gek, Lumenli. Oh, heus niet, heel. Het is een heel eenvoudige vogel. Maar zingen dat hij kan. Oh, stil. Daar begint hij weer. Oh, maar dat is een wonder. Dat moet de keizer onmiddellijk horen. Onmiddellijk, pak de vogel en breng hem naar het paleis. De keizer was eerst net zo verbaasd als de opperkamerheer toen hij de vogel zag. Hij kon haast niet geloven dat een wondervogel er zo zou uitzien. Maar toen de nachtegaal ging zingen... Oh, wat een geluid. Wat een prachtige zang. Kijk eens naar mijn linkerwang, opperkamerheer. Wat zie je daar? Een traan, vereerde keizer. Wat zeg ik? Twee tranen. Zo is het, opperkamerheer. Dat komt door de vogel. Het is niet te geloven, machtige keizer. Nu begrijp ik waarom de keizer van Japan op bezoek wil komen. Hij wil het wonder ook horen. Hoe komt het dat je zo rood wordt, beste opperkamerheer? Excuus, machtige keizer. Ik luisterde zo gespannen dat ik vergat om adem te halen. Dat is ongezond, opperkamerheer. En nu, lieve nachtegaal, wil jij hier in mijn paleis blijven wonen? Dan mag jij iedere dag voor mij zingen. En dan krijg je een prachtige porseleinen kooi. Wil je dat? Zoals u beveelt, machtige keizertje. Ik zou liever in de tamarindeboom blijven, maar ik wil u graag een plezier doen. Jeep, ik blijf. Hoor, hoor, de nachtegaal zingt. Hoor, hoe zijn liedje weer klinkt. Dit is de Chinese nachtegaal, het zingende vriendje van allemaal. Liedje zo machtig, zo prachtig en blij. Wie zingt er beter dan hij? Iedere avond zong de nachtegaal nu in de grootste zaal van het paleis voor de keizer en de hele hofhouding. Ja, er zaten soms wel meer dan 100 mensen in de zaal. En zelfs de keizer van Japan was een paar dagen overgekomen om te luisteren. En zo was iedereen gelukkig. En het sprookje zou nu uit kunnen zijn, als er niet op een kwade dag iets gebeurd was, waardoor alles veranderde. Goeiedag, mijn beste opperkamerheer. Wat kom je me daar nu weer brengen? Een cadeautje? Welzeker, keizer. Een cadeautje, alsjeblieft. Het komt van de keizer van Japan. Ah, maak eens open, kerel. Ik ben razend nieuwsgierig. Er zit een briefje bij. Laat eens kijken. Juist, ja. Uit dankbaarheid voor de goede ontvangst en voor de prachtige zang van uw nachtegaal. Dat schrijft hij. Allerwaardigst. Alsjeblieft, machtige keizer. Dit zit erin. Wat? Een nagemaakte vogel? Een gouden nachtegaal? Oh, maar dat is prachtig. Een wonder, majesteit. Ziet u al die diamantjes? Ja. En hier zit een zilveren sleuteltje. Waar zou dat voor zijn? Ik zal er eens even aan draaien. Dan weten we het zo. Het is niet te geloven. Wat een mooi geluid. En zo zuiver. Dit is bijna net zo mooi als het geluid van de echte nachtegaal. Maar deze nachtegaal ziet er veel mooier uit. 'S Avonds moest nu de echte nachtegaal samenzingen met de namaaknachtegaal. Maar dat klonk helemaal niet zo mooi als ze hadden verwacht, want de echte nachtegaal verzon zijn liedjes zomaar zelf. En de gouden nachtegaal kon zelf helemaal niets bedenken. Daar kwam steeds hetzelfde wijsje uit. Toen moest de gouden nachtegaal maar alleen zingen. Steeds hetzelfde liedje. Oh, de echte nachtegaal werd er verdrietig van. Hij vloog het raam uit en liet zich niet meer zien. En niemand merkte dat hij weg was, want de mensen hoorden de gouden nachtegaal nu zo graag. Overal in het land spraken de mensen van de nieuwe vogel. En iedereen kende het liedje uit zijn hoofd. Toch was er één meisje dat de echte nachtegaal heel erg miste. En dat meisje was Lu Mengli. Oh, wat is toch vreselijk, die lege kooi. Maar ik vind de nieuwe nachtegaal helemaal niet zo mooi. De echte was veel aardiger. Ik mis hem zo. Wat sta je daar te treuzelen, meisje? Ga aan je werk. Je weet dat er nu geen tijd is voor dromen. De keizer is ziek. Hoe is het nou met de keizer, edele heer? Slecht, slecht, heel slecht. Hij eet niet meer. Maar hoe komt dat dan toch? Weet je dat dan niet, dom kind? Maar de gouden nachtegaal is stuk gegaan. Hij kan niet meer zingen. En nu is het zo stil in het paleis dat de keizer ziek van is geworden. Oh, maar edele heer, is dat niet een dokter die de keizer kan beter maken? Ik vrees van niet. Er zijn er nu al 10 geweest en allemaal schudden ze met het hoofd. Maar helpen kunnen ze niet. Oh, maar dan weet ik wel wat moet gebeuren, opperkamerheer. Wacht maar, wacht maar. Waar ga je heen? Wat wil je gaan doen, klein meisje? Eigenwijs. Ze willen het beter weten dan 10 dokters. Eigenwijs. Lu Mengli rende naar de paleistuin. Ze ging zoeken tussen de struiken en in alle bomen. Wie ze zocht? Dat kun je wel raden. O, nachtegaaltje. Wat ben je toch? Er is er nog maar 1 die de keizer beter maken kan. En dat ben jij. Kom toch tevoorschijn en zing voor de keizer. Nee. Nee hoor. Ik heb hem nog steeds niet gevonden. En het begint al donker te worden in de tuin. Straks kan ik niets meer zien. Oh, dan is het te laat. Dan is de keizer misschien al gestorven. En dan kan ik... Hoor ik hem daar? Ja, hij is het. O, lieve nachtegaal, luister alsjeblieft naar mij. Ik kom je vragen of jij terug wil komen in paleis. De keizer is zo ziek. Alleen jij kunt hem beter maken met je liedjes. Nee, meisje, Jeep, dat doe ik niet. Nu die namaak vogel kapot is, ben ik zeker weer goed genoeg, Jeep. Nooit heeft de keizer aan mij gedacht, Jeep. Waarom zou ik dan nu wel aan hem denken? Je hebt het gehoord, de nachtegaal wou niet mee. En verdrietig ging Lu Mengli terug naar het paleis. Ze was bang dat de keizer al gestorven zou zijn. Maar de keizer was nog niet dood. Hij keek door het open raam. Daarbuiten was het nacht en de donkere bomen wiegden heen en weer, alsof ze de keizer een laatste afscheid wilden toewuiven. Bedroefd sloot de keizer de ogen. En toen... Wat is dat voor verrukkelijke muziek? Is dat niet de nachtegaal? Ja, de echte nachtegaal. Oeh, zou hij terugkomen? Och, vereerde keizerkiep, ik ben wel niet zo mooi om te zien. Niet zo mooi als de namaak nachtegaaljiep. Maar Lu Mengli heeft me verteld dat ik u misschien beter kan maken. Eerst wou ik niet, maar ik ben toch gekomen, jiep. Gaat u maar gauw slapen. Morgen kom ik terug. En voortaan iedere avond en ik zal voor u zingen, jiep, zo vaak u maar wilt. Toen de volgende dag de kamerdienaren kwamen kijken naar de keizer, heel voorzichtig, want ze dachten dat hij al dood zou zijn, toen zei de keizer... Goedemorgen allemaal. Ik heb heerlijk geslapen. En ik heb een honger als een paard. Breng me maar gauw iets te eten en zeg tegen de dokters dat ik ze niet meer nodig heb. Niemand begreep hoe de keizer zo gauw beter was geworden. Maar de kleine Lu Mengli liep de paleistuin in om de nachtegaal te bedanken. Heel lang geleden stond er eens in een donker bos een hoge ronde toren. Daar woonde een oude tovenaar die in zijn lange leven de vreemdste dingen gemaakt had. De rode schoentjes die al maar dansten en de toverspiegel die de boze stiefmoeder van Sneeuwwitje gebruikte om te zien wie er de mooiste in het land was. Hij had ook de put van vrouw Holle betoverd en nog tientallen andere dingen waarover je kunt lezen in dikke sprookjesboeken. En nu had hij 3 jaar heel hard gewerkt aan een toverklok. Een toverklok die bestemd was voor de 6 koningszonen van het land. Die hadden hem daar 3 zakken goud voor beloofd. En omdat de klok nu bijna klaar was, dacht hij dat hij dat geld nu wel gauw zou krijgen. Maar het ging allemaal heel anders dan hij had gedacht. Hoe? Dat hoor je in dit verhaal. Het verhaal van de magische klok. Heb je het gehoord, verhaal van de klok, de magische klok van de tovenaar? Hij maakte de mooie rode schoentjes, hij maakte de put van vrouw Holle klaar. Hij maakte de spiegel voor Sneeuwwitje, de laarzen voor de kat van de molenaar. Heb je het gehoord, verhaal van de klok, de magische klok van de tovenaar? Hela, wie zullen we daar nog hebben? Zo laat op de avond. Eens even kijken. Goedenavond, meneer. Mag ik even binnenkomen? Ook goedenavond, waagje. Oh, wat ben jij klein. Ik moest 3 maal kijken om je eenmaal te zien. Kom eens even bij het licht van de kaars, dan kan ik je beter bekijken. Juist, ja, ik zie het al. Een echte dwerg. Hoe heet je? En wat wil je eigenlijk? Ik ben Slimme Toon. En ik trek door het land op zoek naar een baas die een eerlijke knecht nodig heeft. Zo. En hoe komt het dat je zo klein bent? Nou, dat komt omdat ik nooit gegroeid ben. Maar al ben ik klein, ik ben handig en pinter. En als u een knecht kunt gebruiken, dan zult u er nooit één vinden die zo eerlijk is als ik. Eigenlijk kan ik best een knechtje gebruiken. We zullen zien of je gelijk hebt. Ik zal het een paar weken met je proberen. En als jij je best doet, dan kun je heel veel van me leren. Weet je, ik heb van mijn leven al zoveel gemaakt en zoveel bedacht. Oh ja? Jij kent toch de rode balschoentjes? De beroemde rode balschoentjes? Ja, zie je. Die heb ik uitgevonden. En je kent toch de toverspiegel van de stiefmoeder van Sneeuwwitje? Ja, ja, die ken ik ook. Heb ik gemaakt, ja, ja. En nu ben ik bezig aan iets heel bijzonders. Zo. Iets dat nog nooit eerder gemaakt is. Een magische klok. Ach. 6 koningszoons hebben hem besteld bij me. En als hij klaar is, zal ik er 3 zakken met goudstukken voor krijgen. Jongens. Wat zou ik die klok eens graag willen bekijken? Nee, geen sprake van, Slimme Toon. Trouwens, ik ben er nog aan bezig. Later. Later mag je mijn magische klok misschien wel eens bekijken. Oh, als de tovenaar eens geweten had wat voor een mannetje die Slimme Toon eigenlijk was. Weet je, hij had al bij verschillende tovenaars gewerkt, maar overal werd hij na een tijdje ontslagen omdat hij zo lui was. Maar deze tovenaar, de tovenaar van ons verhaal, die wist dat allemaal nog niet. Zo, Slimme Toon, ik moet vandaag het bos in om kruiden te zoeken. Jij blijft maar hier om op het huis te passen. Denk erom, laat niemand binnen. Goed begrepen? Goed begrepen, heer Tovenaar. Goedemorgen, Slimme Toontje. Goedemorgen, heer Tovenaar. Die is weg. Nou heb ik mijn kans. Ik heet niet voor niks, Slimme Toontje. Zo, ik zal ook wel eens eventjes gauw dat geheim van die klok te weten zien te komen, want ik wil ook wel eens wat goudstukken verdienen, hoor. Oh zo. 1 ding weet ik al. Het moet in die dikke toverboek staan, hè? Ja. Ik zal het hier maar eventjes op de grond leggen, want het is wel een beetje te zwaar voor me om te dragen. Ziezo. Hehe. En nou maar eens even gauw kijken wat die goede brave tovenaar hier heeft geschreven. Waar staat het nou? Oh, hier. De magische klok is besteld door de 6 koningszonen van het land. Ze zijn alle 6 afgebeeld op de klok. Er zitten 6 kleine ruitertjes op. Die kunnen rondrijden. De klok gaat lopen zodra de koningszoons op hun trompet gaan blazen. Jongens, dat is even een ontdekking. Oh, stil. Het is net of ik buiten hoor praten. Het is nu toch ook toevallig, hoogheid, dat ik u nog net tref. Ik was op weg naar het bos. Ik wist niet dat u vandaag alle 6 zou komen. Gaat u toch binnen, hoogheid? Oei, daar had ik niet op gerekend. Dat is een tegenvaller. Waar moet ik nou zo gewoon naartoe? Oh, wacht, hier, achter dit gordijn. Komt u toch verder, hoogheid. Het is mij een grote eer om 6 prinsen te ontvangen in mijn nederige woning. Het is goed, beste tovenaar. Vertel eens. Hoe is het met de magische klok? Ik heb er 3 jaar aan gewerkt en het is de mooiste klok van de hele wereld. Mooi zo. Ik geloof dat u de opdracht goed hebt begrepen. U moet de magische klok maar zo gauw mogelijk aan ons geven. Dan kan die in de toren van het paleis worden gebouwd. Dat is goed, hoogheid. Maar wat ik u vragen wilde, zou ik dan eerst de 3 zakken met goud mogen ontvangen die u mij hebt beloofd? Je hebt gelijk. Natuurlijk heb je gelijk. Ja. We hadden dat afgesproken. Ja, ja. Maar zie je, mijn vader, de koning, wil ons die zakken met goud niet geven. Nee, hij vindt dat we veel te ijdel zijn dat we afgebeeld willen worden op die klokken. Ja, en daarom wou hij ons niet zoveel geven. Zo is het. We hebben dus geen 3 zakken goud. Maar ik vind dat u ons die klok best voor 1 zak goud kunt geven. Zoveel hebben we nog wel. Ja, en de klok is nu immers toch klaar. Hoogheid, dit antwoord maakt mij bedroefd en boos. Als u niet genoeg geld had, had u hem niet mogen bestellen. Wilt u gauw maken dat u mijn huis uitkomt? Ik zal die klok wel aan iemand anders verkopen. Wat denken ze wel? 1 zak met goud Dat nooit. Schildwacht, wat is er? Er is iemand om u te spreken. Wie is het, schildwacht? We hebben geen tijd. Een dwerg hier. Een dwerg. Hou je grapjes voor je, schildwacht. Het is geen grapje, hoogheid. Hij heeft een belangrijke boodschap voor u, zegt hij. Vooruit dan maar. Laat maar binnen. Hela, broers. Huh? Let op, er komt een dwergje om ons te spreken. Ja, dat wordt een mooie mop. Hoogheden. Wat kunnen wij, koningszonen, doen voor een nietige dwerg? Het is even andersom, hoogheid. De dwerg kan iets doen voor de koningszonen. Ik ben de knecht van de tovenaar. En ik kom u even vertellen hoe u voor 1 zak goud de magische klok kunt krijgen. Huh? Als u mij die zak goud geeft, zal ik de deur van de kamer van de tovenaar open doen. Dan kunt u de klok gewoon meenemen. En ik zal u wel helpen om de klok in elkaar te zetten, want ik weet precies hoe dat allemaal moet met die radertjes. Maar dat is prachtig. Hoera. Geweldig. We krijgen toch onze klok met onze portretten erop. Ja, vooruit, zadel de paarden. De dwerg slimme toon mag voorop zitten op mijn paard. Ja, ja. Vooruit, we hebben geen minuut te verliezen. Zo, mannen. De buiten is binnen. Ja. Slimme Toon, zet de boel maar gauw in elkaar. Je weet toch precies hoe het moet, hè? Natuurlijk, hoogheid. Ik ken het toverboek zo wat uit mijn hoofd. Ik zal de klok daar ginds in de toren wel maken. Buiten metsel ik de wijzerplaat en daarachter zal ik het uurwerk in elkaar zetten. Mooi zo. Begin dan maar gauw. Tenminste, als je er zeker van bent dat we alles hier hebben. Nou, ik zal het nog even nakijken. De wijzerplaat heb ik. Ja. De ruitertjes, de wijzers. Die zijn hier. De bel. Ja, daar. De radertjes? Ja? Hé, hey, maar waar is nou de klepel van de bel? De klepel? Ik heb geen klepel gezien. Nee, ik ook niet. Toch hoort hij erbij. Ah, wat dom. We hebben de klepel van de magische klok in het huis van de tovenaar laten liggen. Oh, ga dan onmiddellijk terug en haal dat ding. Ja. Het is jouw schuld dat we die klepel vergeten zijn. Ga dus ook maar alleen naar het huis van de tovenaar terug om die klepel op te halen. Maar haast je, ja, hè? Zeker, hoogheid. Ik zal rennen. Zo hard als mijn kleine beentjes me willen dragen. Tot straks, hoogheid. Ach, wat ben ik moe. Wat? Hela, wat komt daar ginds voor een klein kereltje aan? Maar dat is mijn kleine knechtje, Slimme Toon. Wat voert die hier uit? Wacht, ik ga me verstoppen tussen de struiken. Nee, maar wat is dat? Dat is niet Pluis. Ik zal hem stilletjes volgen, heel stilletjes. Zo, nu is de klok zeker wel klaar. Ja, hoogheid. Mooi. Alle radertjes zitten op hun plaats en de wijzers kunnen draaien, hoor. Nou, het is prachtig. Die ruitertjes lijken warempel precies op ons. Ja, en kunnen ze nu echt gaan rijden? Zeker, hoogheid. En de bel kan gaan klingelen, want ik heb de klepel er nu in hangen. Mooi. Ja, nou moet het allemaal goed gaan. Let u even op. Ja. Blaast u maar eens op de trompet. Het lukt! Ja, het lukt! Ja. De ruitertjes rijden werkelijk om de toren heen. Stop! Stop, zeg ik jullie! Wat is dat? Wat is het? Acri, bacri, bommelman. Abracadabra. Wat is dat? We kunnen ons niet meer bewegen. Alle prinsen zijn versteend. Verstijfd. Verschrikkelijk. Dit is je straf, slechte kerels. Jullie zult voor altijd stokstijf moeten blijven staan. En ieder kwartier zullen jullie moeten blazen. En jij, Slimme Toon, jij zult altijd op het dak van de toren de bel moeten luiden. Vooruit, het is tijd.